राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज बारह श्रेष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 9 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता संसर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्समहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके मन में कोई बात हो फरमाइए। कोई बात नहीं, एक दुआ लिखा है, माला जपू न कर जपू मुख से कहू न राम हरि मेरा सुमिरन करे मैं पायो विश्राम। तो ये इस दोए का क्या रहस्य है? रहस्य भगवान पर दिल पर मुझे सब था, भगवान ये मेरे झूठे आप आप है भगवान जो हो या भगवान सब था अपना आप हो हरी मेरा सिमरन करे भगवान मेरा भगवान सुन करे सब सर्वथा भगवान हो जा भगवान सुमरण करे माँ सुमरण करे नहीं बालक का बालक सर्वथा हमारे पास ही नहीं है तो माँ सुमरण करे नहीं सरता ही भगवान हो जाए पर क्या मतलब है? क्या मतलब स्मरण से, क्या मतलब संसार से, क्या मतलब भगवान से भी क्या मतलब है? भगवान तो बड़ा है भगवान याद दे रहे भगवान में अंधेर पर हो जाता था बालक जैसे छोटा होता है बालिका सुनने के माँ करते है बालिका याद कर माँ याद करती है। हम लोग उस स्थिति में कैसे पहुँच सकते हैं? हम तो सही हम सब अपना से अपने पर अपने पंचायत ही छोड़ दे अपने कुछ करना है कुछ लेना है कुछ करना है कुछ नहीं करना अपना केवल भगवान ही है वे जाने फिर गौर कहा जाने याद करो मत करो कुछ करो कहीं भेजो कहीं रखो कुछ नहीं करो अपना कोई है नहीं अपना समझ में सिर्फ भगवान का ही भगवान क्यों बैठक दे बालक तो भोला होता है बालक में फर्क है वो भोला नहीं होता है वो चतुर होता है बालक भोला होता है बुढ़ापन में भगवान ऊपर माँ के ऊपर रहता है वो चतुर है चतुराई भी खूब चतुर है तो अपना काम या अपनी चिंता है ही नहीं होती नहीं चिंता मन भाई विश्राम है मन विश्राम परम विश्राम हो गया वो समझ नहीं पाए परम विश्राम राम सुनना ही कहूँ परम विश्राम है परम श्राम पा लिया अपनी कोई चिंता नहीं कोई भी निर्भर हो गया भगवान रूपने अपना पूर्व विश्राम पा लिया भगवान याद करे दोहे में ये लिखा है कि मैं माला भी नहीं पहनता, मुंह से नाम भी नहीं लेता, नाम नहीं। तो इसका क्या है, हम साधन भजन करें कि नहीं करें? करेगा, करे तो कोई दोष नहीं है, परंतु वो करना है ऐसा काम उठ गया, मेरे को करना है ये खाता ही उठ गया, परम विश्राम पा गया, परम विश्राम है ना, परम विश्राम गया, अपने कुछ करना है नहीं, करना वास्तव में है नहीं, करना है ना, ये एक मजूरी है, करना थोड़ी है, करना कुछ नहीं है, असली असली भजन है वो, भगवान का वो करे करे क्या। एक संत थे, उनके महाराज भोग लगाओ नहीं, भोग लगा सब उसी की है, क्या भोग लगाओ, सब उसी की है, ये भोग लगा, परम विश्राम है, परम विश्राम, कोई कर्तव्य नहीं, खुश करना नहीं, वास्तव में असली स्थिति वही है, असली स्थिति वही है, करना कुछ नहीं, अपने लिए करना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ भी करना नहीं, यही कर्तव्य है। देखो अपना स्वरूप बताया ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, चेतन और अमल और सचुरी, चार बात बताई, अब चार बात और मैं किसी करना किसी में बताओ, अविनाशी में करना है, चेतन में करना है, अमल में करना है, सचुरी में करना है, अपने अपने अपने परम विश्राम है, वास्तव में करना कुछ है ही नहीं, करना तो यह कुछ काम है बाकी तो करना पड़ा, इच्छा भी तो होती है, कुछ उस उस काम है बाकी है, बाकी कुछ है ही नहीं, भगवान भगवान याद करे, हमारे याद करने जरूरत नहीं है, बच्चे का पालन करे, माए करे, बच्चा क्या करे, बच्चा भोला है वो चतुर है, ये फर्क है, सब जानता है, सब जानता है, सब भगवान पर निर्भर है, कोई इच्छा नहीं है, कोई स्वर्ग देगी नरक करेगी, अच्छे की मंदे जीनेगे मरने की कोई इच्छा नहीं, कोई मन में भाव नहीं, भगवान पर निर्भर, जैसे भगवान जाए भी राखे तो हम जाए भी रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कही है, जाए भी राखे तो रहता ही भी रही है, जैसे भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी में ला दी, बस करना क्या रहा, करना कुछ नहीं, ये बात असली चीज है, असली असली असली भाई, परम विश्राम, परम विश्राम है, परम विश्राम को समझाइए भाई, परम विश्राम हम सब बताएंगे, हम कहे तो करो, देखो मजूरी को तो आदमी करना पड़ेगा तो मजूरी मिलेगी, नहीं तो मजूरी मिलेगी नहीं, घर का आदमी रहे तो रात दिन करे तो करो, और नहीं करे तो मत करो, खुद के भी करो है, क्या करो, रात दिन करे तो घर लोग नहीं करे तो बैठो रहो, सुत रहो सुत रहो बैठो रहो, परम श्रम पाएगा, असली असली असली चीज है, असली चीज है, करना तो मजदूरी है, करना कोई बढ़िया काम तो नहीं है, मजदूरी है, भगवान स्मरण करे, बढ़िया चीज है एकदम, बहुत बढ़िया, पूछते हैं कि साधक जब अपनी ओर से सब प्रकार से हार जाता है, तब सबसे वह जीवन का सबसे बढ़िया क्षण होता है, क्योंकि साधक की भगवान से उसकी पीड़ा सही नहीं जाती। कहते हैं कि भगवान से साधक की पीड़ा सही नहीं जाती, पीड़ा। तो इसमें प्रश्न ये किया है कि जब एक दिन हारना ही पड़ेगा तो पहले ही हार मान के शरणागत हो जाए। बहुत बढ़िया। पहले शरणागत होता नहीं, वो अपना उद्योग सब कर लेता है ना, तब बात होता है कि पहले उद्योग सब होता नहीं, वो बड़े पहले लगा थक जाए तब होता बढ़िया, पहले होता नहीं और हो जाए तो बहुत अच्छा है। जब तक अपने करने की हिम्मत रहती है ना, मैं यूं करता हूँ, मैं यूं करता हूँ, मैं यूं करता हूँ, ये मिटन, ये हेगड़ी मिटनी है। पकड़ने बाद में सकता था, पर देख ले करने में होता था नहीं। अब करे खूब देख ले तब आती ही है अवस्था, पर किए बिना जल्दी आती नहीं अवस्था। आ जाए तो बहुत बढ़िया, अगर पहले ही आ जाए तो बढ़िया से बैम रहता बिगड़ा, कर कर थक जाएगा, कर थक गया, हे नाथ हो हारो, हमारो बहुत भी कर के हार गया मैं, कुछ नहीं है करना पड़ रहे पहले, करने से आ बात आती है, उसे मन नहीं कर दिया। मैं तो कर कर कर कर देख लिया, मैं कर तो नहीं सकता कुछ भी, तब वह तब अवस्था होती है, ये भी नहीं होती नहीं है। हो जाए पहले तो बहुत बढ़िया है, मेरे घर में क्या हुआ होगा बहुत ही कृपा से, हो आ जाओ बाहुबली चंद्र नगरी, अतिशय प्रबल अजय, अजय है अतिशय प्रबल है, मानना क्या करूँ मैं, तुलसीदास बस हो तब जब प्रेरक प्रभु, प्रेरक प्रभु बन दे तब होगा। अब आप जानो महाराजा प्रभु का जाने निश्चिंत हो जाता है, असली शरणागति, असली शरणागति। भगवान पर निर्भर हो गया, पर अपना बुद्धि करना है, आप जानो आप लोग का अपना बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। करना है नहीं करना है ऐसी बुझा नहीं है, भगवान पर निर्भर है, भगवान ही जो मर्जी करो, चाहे जिस काम में लगाओ, स्वर्ग भेजो, नर्क भेजो, लोग भेजो, जहाँ भेजो, जहाँ रखो, जिस भी रखो, उसी भी दिन पसंद आवे। अपने कोई कोई काम नहीं, कोई मांग नहीं, अपने कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, सब भगवान में निर्भर है। कृतज्ञता हो जाए, तीनों बातें हो जाती है, कृतज्ञता हो जाता है, याद करते हैं प्राप्त करते हैं, तीन चीज है, करना जानना मानना, मानना भी पूरा हो गया, जानना भी पूरा गया, करना भी पूरा गया, ना बात है। सुबह आपने फरमाया था सहजा मार्ग सहज का सहज किया विश्राम, सहजा मार्ग सहज का सहज किया विश्राम, इस बात को सुनने पर बहुत ही अच्छा लगता है और मालूम होता है कि बहुत ही सरल मार्ग है, लेकिन जब इसमें चलते हैं तो इतना सहज लगता नहीं और बीच बीच में संसार की तरफ रुचि हो जाती है, तो हमको लगता है सरल होती नहीं, तब है। हाँ, तब सहज है, तब है। तो फिर ये संसार से रुचि किस तरह छूटे? ये हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हृदय से हृदय से पुकारे, भीतर से पुकारो, पुकारना शुरू कर दो, वो पुकारना सब हृदय से निकलेगा तो हो जाएगा, पुकारना शुरू कर दो, अपने तीसरा जैसी अवस्था में हो जैसे हो वैसे ही, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, हे मेरे नाथ, मैं क्या करूँ, मैं होता नहीं मुझसे, पुकारते पुकारते जो सत्य हृदय से निकली बात पट हो जाएगी, पट हो जाए एकदम। तो ये मार्ग इतना सहज है, फिर इतना पुकारने की क्या जरूरत पड़ी? पुकार जरूरत वो नहीं, तुम्हारा मन जब संसार में जाता है तो पुकारना ही पड़ेगा, पुकारना तब पड़ता है जब बहुत ही कठिन काम हो, नहीं कठिन सहज काम है, सहज काम, सहज काम तो पुकारना होगा, कठिन काम है बीच में संसार में जावे, कुछ भोग चाहे, कुछ सुख चाहे, आराम चाहे, ये बीच में चाहना होती है तब करना होता, ये चाहना होती ही नहीं है, ही नहीं सुख है, नहीं करना कुछ है नहीं, समझ में आ जाती है ठीक तरह से, विश्राम हो जाता है, पायो परम विश्राम, भगवान पर निर्भर हो जाए, सर्वदा निर्भर हो जाओ, अब आप जैसे मर्जी हो जैसे रखो, अर्जुन ने कह दिया था नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मज्ञात्सन्देहः अवकरिष्ये वचनं तव अवकरोति करुणा मेरे कर्ण को सुन लिया करिष्ये वचनं तव अवकरोति करुणा अवकरोति तु करुणा नहीं करूँगा अवकरोति करुणा वो जो ना युत से कह रहे पहले ना युत से उसका प्रतिकार है करिष्ये वचनं तव जो भगवान चुप हो गए फिर भगवान जी बोले करो आप जैसे कहो वैसे करूंगा, मेरा कुछ रह ही नहीं, मेरा अपना कुछ रहा नहीं, मेरे कोई आग्रह नहीं, कहीं आग्रह नहीं किसी में, यदि करना है ना करना है मेरा कोई आग्रह नहीं, आपकी जैसे मर्जी हो, आपकी जो मर्जी हो जैसे करा लो, आप गए हाथ का यंत्र हो गया, आप गए जू चलाओ जू चलाओ मर्जी चलाओ, जैसे चलाओ जैसे चलाओ, उसमें प्रसन्नता है आनंद है, भगवान है बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया चीज है, भगवान ऊपर ही निर्भर हो जाए, आप जानो आप काम जाना, जैसे आप रखो जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, श्री तरम श्री तरम श्री तरम कही है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कही है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, गौर शंकर गौर शंकर गौर शंकर कही है, जो ही शिव जो बन गए जैसे मर्जी है, आप ही जैसे मर्जी हो निश्चिंत निर्भय निशंक निशु। एक है महाराज जी, हम ये यहाँ आना चाह रहे हैं आपके पास और भगवान यहाँ आने की परिस्थिति पैदा नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी कमजोरी है या उसमें खुशी मान ले? मैं यहाँ रहना चाहता हूँ आपके पास, तो ये सोचाऊँ की महाराज जी के चरणों में रहूँ, अब मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं बन रही है, कभी बच्चे और है, दो शादी करनी है और परिस्थिति नहीं बन रही है, तो अब मेरे को क्या भगवान की मर्जी मान लेना चाहिए या उसमें क्या करना चाहिए? भगवान की मर्जी माननी ही पड़ेगी और करोगे, और करोगे जो आप उद्योग करो, पर बात है भीतर से बिल्कुल भगवान की मर्जी है, कोई मर्जी पड़ेगी है। तो जैसे भगवान रखे वैसे वहाँ प्रसन्नता रहे क्या, या मन में तो ये रहती है कि कैसे ये जल्दी परिस्थिति हट जाए और महाराज जी के पास ही रहे, तो इसमें भगवान वहाँ रखना चाह रहे तो उसमें खुश रहे क्या? वैसे ऐसी विशाल होगा तो कर देंगे, ऐसे परिस्थिति भेज देंगे। हम अपने स्वयं से किस तरह से भगवान के साथ एक हो जाए, स्वयं से, ऐसे तो हम तो भगवान को कहते हैं हम आपके, लेकिन जब तक स्वयं से नहीं होते तब तक बात बनती नहीं। आप ये बताते हैं तो ये स्वयं से भगवान के साथ एक होना क्या है, ये समझते हैं? देखो मनुष्य की ऐसी अवस्था होती है स्वयं को जानता नहीं है, बहुत आदमी ऐसे है स्वयं से जानते नहीं, पता ही नहीं है स्वयं हो दे, स्वयं को जानते स्वयं मैं स्वयं हूं तो स्वयं को जानते नहीं। आप अपने को मानते हो ना, वो मानते हो वो जान लो, जो मानते हो आप हो, मानते विशेष शरीर को, शरीर हो ये मैं हूँ ये मानते हैं, शरीर को जानते नहीं, शरीर को ही मानते हैं। तो शरीर को मान कर मान लो भगवान, आप जानो महाराज आप बोलो, आप जो जानते हो जैसे हो वैसे खुद अपने आप को भगवान ही अर्पण कर दो, शरीर मान तो नहीं मान तो शरीर सेवा मान तो अपने आप को अर्पण कर दो भगवान। शरणागति असली बात है कि अपने आप को शरण कर दे, अपने अपने आप की सत्ता ही ना रहे तो शरणागति असली सत्ता ही नहीं। आप जानो महाराज आप काम मैं तो आप का हूँ, आप का हूँ वो शरीर मान कर है नहीं मान कर है कोई जरूरत वो नहीं, अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिया, वो आप से आप शरण हो जाएगा, सुधर भगवान एक स्पर्शन होगा भगवान स्पर्शन, स्वयं जानता नहीं है, बहुत कम आदमी ऐसे सुन जानते हैं, सुन जानते नहीं सही को जानते है, यही हो मैं तुम ये नहीं हो स्वयं हो, थोड़ा विचार कर तो सत्संग किया है थोड़ा विचार कर तो जान जाएगा, सत्संग नहीं करता उसको पता ही नहीं होता, सत्संग जानने नहीं जानता है, जानता है ये शरणागति बात ऐसी बढ़िया है, अब जो जैसे जानता जैसे ही शरीर जानता है शरीर सही नहीं जा मैं तो आप इन विद्या की जरूरत नहीं है, शरणागति असली में विवेक की जरूरत नहीं है, मैं आपका हूँ। जैसे आपकी कन्या आप कन्यादान कर देते हैं तो वो ससुराल की हो जाती है, बस वो तो उस तो विवेक थोड़ा ही है मन में कि मैं स्वयं हो गई पर सोए जा जाते स्वयं हो जाती है, वो जानते नहीं, नहीं जानने पर भी वो एहसास भी हो रही है, बस हो जाती है, ऐसी हो जाती है। वहां माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, बस अब पिता माँ बाप याद ही नहीं है, घर ये याद नहीं है, ही हो गई बस। कन्या का उदाहरण अच्छा है, गोद जावे और साधु तीन आने, उदाहरण तीन दिया जाता हूँ, एक साधु हो जाए, एक ब्याह हो जाए, एक गोद जा जाए, ये तीन है, तीन में तीनों में बात नहीं। कन्या का गोद ही वही हो जाता है, गोद ही फिर जाता है, गोद पाप का नहीं रहा, बाप का गोद नहीं रहा, पति का गोद ही वही गोद, अपने गोद को ही मिला देते है। ऐसे गोद गोद जाने वाली ऐसे ही है, साधु असली भीतर से हो जाए तो यही बात है, तीनों बताए भीतर से साधु हो गया, अब क्या लेना है, अब क्या करते, क्या मतलब है, कोई मतलब माँ बाप हो, भाई बंधु में कुटुंबी हो, कुछ भी हो, उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई बात चाहते नहीं, बिल्कुल मन से छूट गया था, नया जन्म हो गया, नया जन्म साधु होते नया जन्म हो गया, गोद गया तो नया नाम हो गया, ब्याह हुआ तो नया, गोद ही वही हो गया, पिता पति का गोद है वही गोद, गोद ही बना दे रहा है, शोश तो नहीं लगता, कितनी विचित्र बात है भाई, तुम काम कर रहे हो, तेरे वहां बालक हुआ है भाई, पढ़ने का हाथ नहीं लगाना, तुम्हारी वजह है, तुम्हारी पुत्री मैं पुत्री हो देवी, तेरे को दूसरा हो गया, तेरे बच्चा पैदा हुआ है विश्वास है, तो हाथ मिला आप ही पुत्री ऐसे भी है, अब क्या नहीं है, उम्राज भी करते हो, चित्त में द्रवित हो जाता चित्त, उम्राज महाराज जनक जी गए हैं तो जनक जी को प्रणाम किया तो जनक जी खुश, बहुत बहुत खुश हो गए, पुत्री पवित्र किया गुरु दो, बेटा तेरे दोनों को पवित्र कर दिया, हमारा कुल पवित्र हो गया, दस कुल पवित्र हो गया, तेरा अच्छा काम किया, खुश हो गए महाराज जनक, राज के एहल थे बड़े बड़े, उनको दुख हुआ कि हमारी राजपुत्री कैसे प्यार से पली हुई आज जगह में बैठी, कोई नौकर नहीं पा उसमें, काम धंधे का कोई नहीं है, क्या हाल था, वो दुखी हुए, जनक भी खुश हुए, प्रसन्न हुए, पुत्री पवित्र किया गुरु तो विशा तो पवित्र कर दिया, आज हमारा विषय गुस्सा हो गया, मेरी पुत्री भगवान के साथ गई देख लो, मैं दुख नहीं है, अपने कर्तव्य का ठीक पालन किया, खुश है महाराज ने दिया, पत्री पवित्र किया गुरु तो खुश हो गए, सिर्फ राधा ही दिया खुश, खुश हो गए, पुत्री पवित्र किया भगवान पर निर्भर जैसे जिस तरह ब्याह करने वाली लड़की अपना माँ बाप भाई पति कुटुंब सब वो छोड़ कर वो चल जाती है, वही रह जाती है, भूल जाती वो तीर को भूल जाती, याद नहीं आती। छोटी लड़कियों की ये बात देखी मैंने, जो है दुख है सुख है कोई परवाही नहीं करती, भाई सास में सुख नहीं देती, सासू तंग करती है, परवाही नहीं, घर वालों को कहती नहीं, अच्छी कर दिया भाई बेचारे दिन तो यही निकालना है, यही रहना है, ऐसे ही साधु हो गया, हम क्या हो गया, हम साधु हो गए भाई, घर वाले से मर जाए तो मर नहीं, बड़े होने तो ज्यादा बड़ी अच्छी है, जो है जो अच्छी, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई कागज नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई समस्या नहीं, ऐसे ही भगवान का हो जाए शरणागत, जैसे प्यार वाली वैसे गोत्र में गोत्र भी भगवान का है, बढ़िया बात है, बढ़िया अक्षर होते थे, जैसे ये सास रही हो जाती है ऐसे शरणागत हो जाओ भगवान ही सर्वश, मन रहती है ऐसे भगवान अवतार हो जाता है, अवतार अवतार अवतार क्या होता है, ये जो लोग कहते हैं ना कि ये मनुष्य बन कर अवतार हो गया, अवतार ये उतार है, ये उतार है, वो अवतार तो वो हजूर जयंती से उतरे, वो अवतार है, अब ऊपर हो जाए उतार वाला, ये समझते नहीं, अवतार हो गया उतर गए उसमें, उसमें निर्भर है, ये तो अपने बाधित होता है, मुसलमाना का जैसे चली जाए कोई तो अंत में निराश होकर वही समझ जाते, जाना तो मैं चाहते नहीं है, परंतु अंत में भी रहना तो यही है, अब जाना तो है नहीं, वही खुश छोटा छोरी वही हो जाए, वही हो जाए, वो निराश हो जाती है, चाहते सकते नहीं, ऐसे भगवान ही हो जाए, मौज होते बहुत मौज, मेरे जीवन में ऐसे जावर है भगवान हो जाए, हर बहुत खुश भगवान के शरण हो जाओ, खुश हो जाओ, असली बात तुम बताओ, कोई बात बताओ, तुम कुछ बताओ, कोई बात आपसे पूछता हूँ मैं तो, कि आपने सुबह ये बात कही थी कि खुद तो भगवान के साथ एक हो जाए और शरीर को संसार के साथ एक मान ले जो कि है ही वास्तव में, तो फिर उसके बाद भी बार बार संसार क्यों दिखता है? संसार दिखता वो पहले संसार है, दिखता वो मिट जाएगा, वो मिट जाएगा। और ये बहुत दूर तक ऐसा दिखता रहता है कि संसार है, कोई संसारी वो जो शक्ति है ना संसारी वो मिट जाती है। अपना कुटुंब है, जैसे ब्याह होना लड़की चले जाए तो बाप वो बाप तो मानते है, पिताजी पिताजी मानेगी, भाव तो रहता है, पूजी भाव रहता है, पिताजी भी बात चले भाव रहता है, लड़की पर प्यार प्यार रहता है, प्यार रहता है उसमें भाव रहता है, पर वो भाव गौण हो जाता है, शास्त्र का मुक्त हो जाता है, आप साहब धीरे धीरे पूरा हो जाता है। इसलिए साधु का भी भाव को संसार के साथ है वो धीरे धीरे धीरे मिट जाता है। वास्तव में तो जब स्वयं परमात्मा के साथ एक पहले से है ही और परमात्मा का अंश है ही और इधर शरीर है वो संसार का अंश पहले से है और संसार में स्थित पहले से है ही, ये बात जब सिद्ध है और ये बात ठीक ठीक समझ में आ जाती है तो उसके बाद में जो व्यक्तित्व का जो भास है वो दूर तक क्यों रहता है? वो एक अभ्यास है, बैराग की कमी है, हमारे बैराग की तेजी है तो कमी है, कमी कहाँ रहता है? पहला संस्कार है। ये क्या ज्ञान मार्ग में ये ठेठ तक बना ही रहता है? भक्ति मार्ग मिट जाता है, मिट जाता, मिट जाता, मिट जाता है, बड़ा रहे जैसी सच्ची चीज है ही नहीं, बड़ा रहे जैसी चीज नहीं है। ठीक बात, ये बात ठीक है, ये बात सिद्धांत रूप से ठीक है, लेकिन आप ये बात कई बार फरमाते हैं कि बिना भक्ति के ये पूर्णता होती नहीं, तो कुछ न कुछ ये अंश बना ही रहता है, तो फिर जो है ज्ञान की पूर्णता कैसे मानी जाए? पूर्णता तो वो जन्म कारण नहीं होता, वो तो ठीक है, वो कमी है, वो तो पूर्णता ही है, लेकिन जो मत मतांतर की बात आप कहते हैं बतो, तो इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान योग वास्तव में पूर्ण नहीं है, भक्ति से नहीं है। हम तो ज्ञान को पूर्ण मानते थे, परंतु मानते थे परंतु भक्ति की बात आई तो मालूम हुआ कि ये विशेष है, बहुत विशेष है, भक्ति बहुत विशेष, भक्ति में पक्ष पात्र नहीं होता, जितने आचार्य हुए भक्ति के आचार्य है उनमें भक्ति की जो मूल बात है वो कमी दिख दी हमें। वो माफ करेंगे संत, माफ करेंगे संत तभी तो हम मानता है, अब तो गलती करते थे। भक्ति में भी तो भक्ति में मतभेद है, भक्ति में जो मतभेद है तो उससे तो वो ज्ञान है बराबरी, वो बराबरी हुए बराबर उससे है कि साध्य भक्ति और प्रेमा भक्ति में क्या फर्क है, एक है कि दो है? साध्य भक्ति और प्रेमा भक्ति, प्रेम भक्ति उससे गहरी है, साध्य भक्ति से गहरी है, वहीं भगवान की मुख्यता हो जाती है, अपनी गौणता हो जाती है। वो जिस क्षण में भगवान के साथ एकता हो जाती है वो पूर्ण भक्ति में भी, उस भक्ति में कुछ याद आता ही नहीं अपने, और अपना अपन कुछ आता है तब कुछ भेद मल देता है, वो भेद से वो भक्ति बढ़ती, इस वजह प्रत्यक्ष में वृद्ध मान होता है, भेद से बढ़ती है, पर भगवान के वहां एकता हो जाने पर वो परवाह ही नहीं होती। भगवान में एकता होने पर याद ही नहीं होता है मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, भाई नहीं। वह भक्ति है, वो प्रेम भक्ति है। ये बात मतांतर है, ये रहते हैं भीतर में, भक्ति में भी ज्ञान में भी, पर ज्ञान की अपेक्षा भक्ति में विशेषता होती है। अब अभी जो प्रवृत्ति है, मैंने सुना आप राम लोग सुनो तो बात बहुत बढ़िया है, आप थोड़ा मानो इस बात, मानना शुरू करो, बहुत बढ़िया चीज है, ऐसी बात मिलती नहीं है, मिलती नहीं है। बहुत सुगम दास है, बहुत विशिष्ट पात्र है, अपने जो तरीका मिला है ना, ये तरीका बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, इसमें तो कहीं अहम रहने की गुंजाइश ही नहीं, ऐसा तरीका है, एक बहुत सुगम है, बहुत बढ़िया है, भाई लोगों ने दृष्टि नहीं है। अब ये मान लो है एक ऐसी चीज है, ऐसी विलक्षणता है, अपने लोगों में अपने जो विचार होता है उसमें एक नई बात है, बात है को नहीं, नई बात है, नई बात में बहुत सुगम है, बड़ी सरल है, बना आप स्वीकार कर दो, है स्वीकार कर दो, आप स्वीकार बस, बहुत सुगम दर्शन काम हो जाए, मेरे मन में सब महात्मा हो सकते है, सब की सब, सब के सब जीव नमृत हो जाए, तत्व की हो जाए, सब सब भगवान के प्यारे भक्त हो जाए, सब हो सकते है। दो बात चुप रह रही, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण है, संबंध विच्छेद कर दे, संसार मात्र संबंध विच्छेद हो गया, मेरा कुछ भी नहीं है। आदमी आप विचार करो तो यह प्रत्यक्ष बात समझ में आती है, अपना क्या है, कोई चीज अपनी नहीं है, अपना केवल भगवान है, केवल भगवान के सिवाय कोई चीज अपनी है ही नहीं, है ही नहीं, और चाहिए कुछ भी नहीं, है दो बातें बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं चाहिए, है कुछ भी अपना है ही नहीं, बिल्कुल कोई चीज अपनी है ही नहीं, बहुत झंझट छूट जाए, बहुत हल्का हो जाए आदमी एकदम, आप होता आप सरली बढ़ जाए, तरीका सुंदर है, इतने मानिए आप हिम्मत नहीं करते, हिम्मत करो भाई लोग कर, मैं आप जो भी हिम्मत करो, अपना कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, आपकी कोई चीज है ही नहीं, है ही नहीं, हमारे कुछ नहीं हो रहा, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं है, ममता और कामना, ममता छोड़ दी, कामना छोड़ दी, ममता छोड़ दी, ममता मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ध्यान हो जाएगा। है नहीं सपना, मेरे को दिख है, मेरे को दिख है, बाकी को ध्यान दो। अभी जन्म है तुम कुछ पता नहीं था, कोई पता नहीं, कोई माँ का पता नहीं, कोई बाप का पता नहीं, कुछ जानते नहीं। कुछ जानने लगे तो ये संबंध चिपकाया हुआ है, ये माँ है, ये भाई है, ये बाप है, ये कुटुंब है, ये हमारी बिरादरी के है, ये चिपकाए हुए, ऊपर से चिपकाए हुए। आप ध्यान दिया नहीं है, नहीं है, नहीं ऐसी सब खत्म हो जाएगा, मरे तो मरता खत्म हो जाएगा, ऐसे चिपकाए हुआ रहेगा नहीं, मान्यता है ये चिपकाए रहेगा नहीं। समझ में आई नहीं आई, ये चिपकाए हुआ है, समझ है नहीं, जबरदस्ती पकड़ कर किया हुआ है और ये रहेगा नहीं। पीछे ये बताओ कि पीछे जन्म में था उसमें क्या क्या आप संबंध है, आज कुछ नहीं है, क्यों कुछ नहीं रहेगा, ऐसा नकली है। सब देख सब आपको दिखता है, नहीं दिखता पता नहीं, चिपकाया हुआ भीतर है, नहीं भीतर भीतर है नहीं, और सूर्य ये माना हुआ चिपकाया हुआ, चिपकाया हुआ कहते हैं उसको, माना हुआ केवल आगे माना हुआ, वो चिपकाया हुआ वो रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, कोई संबंध टिकेगा नहीं, अपना कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं चाहिए हमारे, ममता और कामना दोनों खत्म हो गए, बस प्राप्त में ममता है, अप्राप्त की इच्छा है, प्राप्त की ममता, अप्राप्त की कामना, दो बात हो गई, संबंध होता छिप गया हुआ संबंध है, नकली नकली नकली, ऐसा दिखता नहीं, दिखता पता नहीं, हमारे नहीं था है, इसको पता रहता है, मालूम होता है, चिप गया हुआ है, सिविल ठहरे ये रहेगा नहीं, और माना हो कब तक रहना, कब तक रहना, नकली है नकली, सब नकली, अब क्या कह शब्द चिपकाया हुआ है ऊपर से, बहुत ढीला ढीला है, कुछ नहीं है, नहीं कोई चीज अपनी नहीं है, अभी कुछ नहीं चाहिए, एकदम आदमी ठीक हो जा, ममता और कामना छिप गए, छिप गया, पोला पोला छोड़ दिया, ऐसा दिखता है नहीं, नहीं। माँ है, बाप है, भाई है, बिरादरी है, अमर है, कुछ नहीं, सब नकली सपा, सपा नकली नकली, भगवान का संबंध असली भीतर से है, असली वो भगवान की कृपा से है, वो भगवान की कृपा से असली, इसको पता नहीं, सब दिख रहा है, सब सब